5-10 kimseden birisi işlese, diğer Müslümanlardan sakıt olan sünnetlere de sünnet-i alel kifaye denir. Selam vermek, itikafa girmek gibi. Abdest almaya, yemeye, içmeye ve her mübarek işe başlarken besmele çekmek sünnettir. 4. Müstehap. Buna mendup, adap da denir. Sünnet-i gayr-ı müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa 7. gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. İşlemeyene azap olmaz. Şefaatten mahrum kalmak da olmaz. 5. Mübah. Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Yani günah veya taat olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. İyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Uyumak, helalinden çeşitli yemekler yemek, helal olmak şartıyla türlü elbise giymek gibi işler mübahtırlar. Bunlar İslamiyete uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa sevap olurlar. Sıhhatli olup ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek böyledir. 6. Haram. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmayınız diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Harama helal diyenin ve helale haram diyenin imanı gider, kâfir olur. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Haram iki çeşittir. Haram li aynihi. Adam öldürmek, zina, livata etmek, kumar oynamak, şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti, kan ve leş yemek, kadınların, kızların başı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olup büyük günahtırlar. Bir kimse bu günahları işlerken besmele okusa veya helal olduğuna itikad etse yahut Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet vermese kâfir olur. Bunların haram olduğuna inanıp korkarak yapsa kâfir olmaz. Fakat cehennem azabına layık olur. Eğer ısrar edip tövbesiz ölürse imansız gitmeye sebep olur. Haram li gayrihi. Bunlar asılları itibariyle helal olup başkasının haklarından dolayı haram olan şeylerdir.